Kösz! Szia! A hónap disznóvágás lesz itt nálunk, nem tudom, apu már biztos mondta. Igen. Na, akkor majd itt tök reggel. Igen. Ma azt is mondta. Igen. Mikor mondta? Nem is tudom már, mikor mondta. Fogalmam nincs. Hát jobb, mint én. Akkor, ha esik az eső, akkor minden lefújva. Aha, jó. Hát eddig úgy mondta, hogy lesz eső, akkor most várjuk, ne várjuk. A Brigitta most nem dolgozik hónap, mert ünnep van. Uh-huh. Ha nem esik az eső, várjuk. Ha esik az eső, nem várjuk. Tehát aztán én már úgy mutatott a telefon, hogy nem is lesz eső. Tényleg? Ja. Igen, és hogy már egész nap, hogy parkoltam minden. Éppen most akarom belönteni a leszedtem paprikát, hogy ha reggel, akkor ne küljön vele beszédnem. Mondtam a Vikinek, majd viszek paprikát. Káposztátok van? Hát nem tudom, hallod őszintén szóval. Nem nagyon nagy fejek, de azért most, éppen most teszünk el a káposztát is. Jó, jó. Jó lesz. Ez amit akarom mondani, akkor hónap nem esik, akkor várjuk a disznót reggel. Jó, akkor megyünk, jó? Oké, na, szia! Szia! Szia! Yeah.